Book 2 35 35 35 في المطار Havalimanında Havalimanında من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Atina'ya bir uçuş rezerve etmek istiyorum. Atina'ya bir uçuş rezerve etmek istiyorum. هل هذا طيران مباشر؟ Bu aktarmasız bir uçuş mu? Bu aktarmasız bir uçuş mu? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Lütfen cam kenarı sigara içilmeyen bir yer. Lütfen cam kenarı sigara içilmeyen bir yer. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Rezervasyonumu onaylamak istiyorum. Rezervasyonumu onaylamak istiyorum. Min fadlak, urid ilga al-hajz. Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. Min fadlak, urid ta'dil al-hajz. Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. Meta takla at-ta'ira at-taliya ila Roma? Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor? Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Hala boş iki yer var mı? Hala boş iki yer var mı? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Hayır, sadece bir yerimiz kaldı. Hayır, sadece bir yerimiz kaldı. Meta nahbot? Ne zaman ineceğiz? Ne zaman ineceğiz? Meta nasal? Ne zaman orada olacağız? Ne zaman orada olacağız? Meta yedheb bas? İla vusta medine. Şehir merkezine ne zaman otobüs kalkıyor? Şehir merkezine ne zaman otobüs kalkıyor? Hel hadihi hakibetek? Bu sizin valiziniz mi? Bu sizin valiziniz mi? Hel hadi şantatak? Bu sizin çantanız mı? Bu sizin çantanız mı? هل هذه أمتعتك؟ Bu sizin bagajınız mı? Bu sizin bagajınız mı? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Yanıma ne kadar bagaj alabilirim? Yanıma ne kadar bagaj alabilirim? 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Kem? Fakat 20 kilo? Ne? Sadece 20 kilo mu? Ne? Sadece 20 kilo mu? Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية